to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Jason Mraz, hier in de late avond aan het begin van de show op deze maandagavond. De laatste dag alweer van juli. Je hoorde hem trouwens met I'm Yours. Dat is mooi. Daar kunnen we gebruik van hem maken. Nou, zeker van zijn muziek. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Die gaat duren tot middernacht, zoals gebruikelijk. En wat doen we in de show? Nou, heel veel lekkere muziek draaien. Deze dag ook weer, deze avond, samengesteld door Anja van Aalst. De hele lijst. Er zit lekker veel afwisseling in, dus blijf luisteren. Alleen al voor de muziek. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen voor je. Dus ik zal eens even kijken wat hebben we zo al op het programma staan. Veel politiebureaus in de regio Rijnmond staan leeg. Als het ware, of zijn gesloten of bepaalde tijden open. Maar ja, wat merk je ervan als burger? Heb je bijvoorbeeld contact met de wijkagent? Ken hem? Wordt het straks hier in de show natuurlijk. We gaan het ook hebben over iets totaal anders. We gaan het hebben over, even kijken, want het is me buiten beeld gevlogen. We gaan het hebben over de textielbiennale. Dat is in Rijswijk. Gaat binnenkort van start. Wat is dat? Het is daar in het Rijswijks Museum. Er is veel om te doen en het is ook leuk om naar te kijken. En zoals iedere maandagavond is er een bijdrage van Marjoleine van Aperen. Zij is stadsdichter van Vlaardingen en zij heeft weer een prachtig verhaal. Deze keer over Bassie, jawel, en Adriaan. Je hoort het allemaal hier, in jouw late avond. All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. No other voice can say the words. My heart must hear to ever sing again. The words you used to whisper low. No. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. De mooiste muziek hoor je hier op jouw lokale omroep. En dat is wel duidelijk als je deze klassieker hoort van Brenda Lee. Door haar met All Alone Am I. Veel politiebureaus in de regio Rotterdam staan er nog wel, maar zijn voor het publiek niet meer toegankelijk of gewoon gesloten. Er is een intercom en vaak wordt doorverwezen naar een bureau veel en veel verderop. En dan ook nog buiten de regio of eigen gemeente. Toch is het wel zo dat elke plaats zijn eigen politiewijkteam heeft. Verslaggever Jeroen van Gent ging de straat op om te kijken of het bekend is bij de inwoners. Nou, de politie komt als je belt. Maar er is ook zoiets als de wijkpolitie nog steeds. En zoals vroeger de wijkagent. Oma Gent, kent u de wijkagent? En op een beetje positieve manier. Ze kunnen aan preventie doen, voorlichting, noem maar op. Maar is dat ook zo? Kunt u ze zien? Kunt u ze herkennen? En heeft u er positieve, interessante ervaringen mee? Kent u de wijkagent bijvoorbeeld? Nee. Niet? Nee, nooit gezien. Ik wist niet eens dat hij er was. Nou, ik voel me hartstikke veilig, maar zoveel zie ik ze niet. Natuurlijk zie je ze wel eens langs rijden, maar meer ook niet eigenlijk. De wijkagent, kent u hem? Ziet u hem wel eens? Nee, ik ken hem niet ook hoor. En ik zie hem niet ook. En hij zal bestaan. Ken je de wijkagent? Nee. Nooit gezien? Nee, ja, ik heb geen idee, nee. Kent u bijvoorbeeld de wijkagent? Nee, niet echt. Ik zou niet weten wie de wijkagent is. Maar kent u de wijkagent? Bij ons in de wijk niet, nee. Niet echt? Nee, dat zou ik niet weten. Kent u de wijkagent? Nee. Oké. Okay, geen idee. Okay. Echt geen idee, ik heb hem nog nooit gezien. Zou u hem willen zien, ontmoeten? Ja, misschien wel. De agent in de wijk, ken je de wijkagent? Nooit echt gezien, zeg maar. Niet veel politie rondgezien. Überhaupt in de wijk? Zichtbaar? Nee, bij mij niet. Nee. De wijkagent, kent u hem? Nee. Niet van naam bijvoorbeeld? Niet van naam, nee. Okay. Ik zou niet weten wie het is. Wel een jaar geleden verhuisd, maar ik moet eerlijk zeggen, ik woonde hiervoor in een andere wijk in Barendrecht. Had ik ook geen idee wie de wijkagent was. Een wijkagent die echt in de wijk loopt en in de wijk kijkt, van het wijkteam hier zo, in de gemeente. Heeft hij er wel eens, ja, zeg maar, langs zien komen of zo zien gaan? Nooit. Kent niet de naam van de wijkagent toevallig? Ook niet, nee. lijkt me wel handig, ja. Want dat is iets wat je vroeger wel had. Vroeger had dat een betekenis en ja, tegenwoordig zie je hem niet meer. Is de toegankelijkheid van ons politiebureau niet zo aangenaam? Je kan niet zomaar binnenstappen, zoals voorheen toen ze nog bij het postkantoor zaten. Oh, je zegt, u komt bij het politiebureau en kan er niet zomaar in? Ja. Nee, je moet een afspraak maken. Ja. Je moet een afspraak maken volgens mij om je te melden bij de politie. En nog erg, je moet eigenlijk alles via internet gaan doen. Ja, waar blijf je dan op een zeker moment? Hè? Dan kan ik wel van alles verzinnen. Maar gewoon het contact direct met de vent die er verstand van heeft, is toch wel belangrijk. Ja, dat is ook de insteek van mijn vraagstelling eigenlijk. Van zou je zeg maar een wijkagent contact willen hebben, kunnen bellen, mailen, dat soort dingen. Ja. Spreken. Ja, zoiets. Maar ik bedoel, nou, de spreekuur, daar ben je nog afhankelijk van. Maar misschien heb ik ooit de behoefte om ineens naar de politie te gaan of zo. Of is het nodig? En dan kan je niet zomaar naar binnen stappen. Nee. Dat is mijn ervaring. Toen ik eens een keer aangifte kwam doen van gestolen fiets of zo. Ja. Gaat niet zomaar. Dat is heel druk. Dat is een lastige procedure eigenlijk. Heel druk. Dus het is helemaal afgesloten. Het is gewoon dicht. Ja. Ja. Een intercom. Je kunt druk op de intercom geloof ik. Zo ja, en dan moet je geloof ik nog een afspraak maken. Ze doen niet zomaar de deur open. Tenminste, nee. Ik meen dat het zo was. Ja, tenzij het heel ernstig is. Ja, dan denk je van, ik heb naar de politie nodig en laat ik dan 112 bellen. In plaats van dat ik zelf melding ga doen, dan komen ze misschien wel. Ik zie wel altijd mensen op fietsen rijden. Ja, de BOA's. Ja, en ik zie dan de ene agent die altijd komt zeuren dat ik mijn camper langs de weg heb staan. Oh, is dat een echte agent met een uniform? Dat is een echte agent met een uniform. Okay. Die komt dan met zijn auto. Nou ja. Dus maar echt een wijkagent? Nee. Ja, van wijkteam Barendrecht. Van wijkteam Barendrecht? Nee. Dat is de vraag. Zijn die een beetje zichtbaar, benaderbaar? Ik zie ze niet. Ik zou niet weten wie het zijn. Hmm. Maar ik denk inderdaad dat als ze zichtbaarder zouden zijn, dat het gewoon in Barendrecht nog veiliger zou zijn. Maar dan moeten ze ook echt wel letten op de dingen die belangrijk zijn, zoals fietsers op de Dorpsstraat. Die dus gewoon met een klerenvaart tussen de winkels doorgaan. Ja. Of die oude dames in die accuwagentjes. Ja, scootmobielen. Scootmobielen die gewoon met een gevaartje van 20 langs komen rijden. Het wijkteam Barendrecht. Ken jij bijvoorbeeld de wijkagent? Noem maar eens wat. Nee, zeg maar niks. Ik ken geen politieagent in Barendrecht. Ik zie ze te weinig. Veel te weinig politie op straat. Dan is het gewoon het manco hier in Barendrecht. Maar je moet je veel meer laten zien dat je gewoon autoriteit in Barendrecht hebt. Dus dat is het enige wat voor mij ontbreekt. De politie in de wijk, het wijkteam, heeft u daar wel eens een goede ervaring mee gehad? Nou, ik heb toevallig van de week wel een brief in de bus gehad, omdat er ingebroken was bij ons in de straat. Dus ja. Ik heb niet een persoon gezien, maar ik merkte wel dat ze ergens mee bezig waren. Ja, maar verder moet ik zeggen dat ik ze weinig door de straat zie rijden. Een wijkagent die aanspreekbaar is, die gemakkelijk benaderbaar is voor zaken? Ja. Ja, het is wel fijn, denk ik. Nou, ik heb wel eens die actie gezien dat ze met die voetjes naar binnen gooien. Van, joh, u heeft de raam open laten staan, kijk eens hoe makkelijk we binnenkomen. Dat vind ik toch wel iets waar je als politie ook wel zomaar in de preventie wat kan doen. Nu met het warme weer vooral. Zeker met het warme weer. Als mensen inderdaad weggaan en het raam open laten staan, dan moet je wel bewust van zijn wat dan de risico's zijn. Zeker, ja, precies. Ja. En ik zie hem wel eens in Burger lopen. Of als er een open dag is op een zaterdag. Maar gewoon dat er gepatrouilleerd wordt, dat er gelopen wordt, dat er gefietst wordt. Nee, dat is schijnbaar minder belangrijk tegenwoordig. En dat vind ik niet kloppen met mijn levenservaring, zoals de vroege agenten waren. Gewoon, voelde je toch dat ze een soort zorg voor je, dat je een beetje bescherming had. En dat is nu niet meer het geval. Ze willen wel heel graag contact. Wat als er nou een winkel leeg staat op de middenbaan en ze houden daar een spreekuur één keer in de week, een uur of twee? Nee. Geen goed idee. Nee, absoluut niet. Nee? Gewoon 8 uur per dag. Zoals, de hele dag? Zoals u werkt, zoals ik gewerkt heb. Ja. Dus of er zijn te weinig agenten op een of andere manier, of er moet beter geïnvesteerd worden. Maar het is gewoon een job voor de burgers. En dat kan gewoon naar mij, hier heb je een lege zaak. Zet er 2 man in. Ja, dat bedoel ik. Ja. En dan gaan ze eens een keertje wandelen, een keertje controleren. Ja. Ik denk dat het misschien een mooie voorbeeldfunctie voor Barendrecht. Ze hadden volgens mij geld over in de begroting. Investeer in politieagenten. Nou ja, er worden BOA's door de gemeente betaald. En van die buurtpreventiemensen, ze zijn vrijwillig. Maar BOA's, dus die zijn er wel bij gekomen. Weet je wel, met die blauwe en dan op de fiets. Met zijn helm op. Het zijn geen echte agenten. Maar... Die hebben we niet gezien. Nee, we hebben genoeg tijd, we komen fietsen genoeg rond. Maar zelden dat ik zo'n iemand zie wat u nou vertelt. Zo'n boa. Ja. Ik vind dat een heel goed initiatief. Oh ja. Dat ze echt bij de mensen komen door de wijk. En niet met een auto een beetje rondrijden. Dus daar ben ik wel heel erg voor. En dat zie je wel meer, maar ik weet niet of dat nou bij ons in de wijk ook is. Ja, dat zijn die boa's die de gemeente heeft voorzien. Ja, het zijn niet echt politieagenten, maar mensen met vrijwel dezelfde functies. Okay. Een beetje vergelijkbaar. Ja, dat vind ik wel heel goed, moet ik zeggen. Ja, dat ze dicht bij de mensen komen. Ze ook zien wat voor situaties zich voordoen van criminaliteit en vernieling van alles. Ik denk dat het altijd meer kan zijn, politie. En zeker omdat we al zo groot geworden zijn in Barendrecht. Ik vind dat ze vaker hier moeten zijn. Ja, dat zou wat vaker kunnen, Ja, zie het meer als gewoon iemand uit de buurt die er ook woont, die je gewoon kent, zeg maar. Waar je gewoon mee kan praten als je dat wil. En niet zozeer als iemand die binnen 2 seconden op je stoep staat als je iets gedaan hebt, zeg maar. Meer als een advies. Service. Want dat, ik heb gewoon totaal geen onveilig gevoel in Barendrecht. Nou, daar gaat het om. Al 40 jaar. Ja, want het raampje van uw auto, dat zien de mensen niet, maar dat staat open terwijl u boodschappen mee gaan doen. Dus ja, dat heb ik gezien, want ik stond hier. Dat raampje staat open. Dus, dus nou typisch iets om mij weg te rijden dan, maar goed. Nee, volgens mij heb ik een wagen sinds de 38 jaar dat ik hier woon nog nooit op slot gezet. Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. take me straight to heaven, I could never fall. Cause loving you is what I'm made for. I'd gladly give my all in all. It doesn't matter where I am, as long as I'm with you. You can take me high. Dat ik zelf dit nummer heb gehoord. Misschien jij ook wel. Lisa Stansfield. In All the Right Places. Nou, komt mooi uit, want jij bent op de goede plek aanbeland. Je bent bij de late avond bij jouw lokale omroep. Altijd goed. Verder hoorde je Dave ervoor trouwens. Danser maintenant. Natuurlijk, van heel erg lang geleden. Het is tijd trouwens voor onze vaste columniste. Marjoleine van Aperen, stadsdichter in Vlaardingen. Ze gaat het hebben over Bassie en Adriaan. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Bassie en Adriaan. Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Je hoeft niet zo te schreeuwen. Ik ben niet doof. Die ellendige acrobaat en die domme clown. Wat zeg je? Die walgelijke Bassie en Adriaan lopen daar. Oh, zeg dat dan. Waar? In Vlaardingen. Op de tentoonstelling over hun oeuvre ontmoet ik ze als stadsdichter van deze stad om een ode aan hen te dichten. En het was alles behalve ellendig. 81 en 72 zijn ze inmiddels, maar nog steeds wereldberoemd. En nog steeds de meesters zelf. Er kwamen in de jaren naast ervaring en verhalen aardig wat kilo's bij. En fysieke capriolen, los van het spastisch lopen, zoals Bas zelf zegt. En het gewiekst verhullen van de dikke buik door Adriaan maken ze niet meer. Maar dat drukt de pret allerminst. Harten van jong en oud maken een sprong als ze eindelijk de rode caravan en auto zien. Kinderlijk blij is de volwassen mens en de jongeling die dé diamant en de haardos van de baron nu in het echt kan aanschouwen. En zo verrast zijn zij die erachter komen dat Bassie al die jaren een dubbelrol speelde met vlugge Jaapie. Hou je rustig, rustig, rustig, hou je rustig, kalm stil. We zijn de boeven op het spoor. Dankzij Robin de robot. Oude tijden herleven en de coryfeeën worden geëerd. Bassie en Adriaan. Een reis voor verrassingen. Drommels, drommels en nog eens drommels. Van Maassluis naar Vlaardingen tot Amerika en van het Hof tot Benidorm. Al ruim 60 jaar een ijzersterk paar. Al ruim 60 jaar vrienden van miljoenen kinderen, Bassie en Adriaan. Op 3 keukenstoelen in Vlaardingen begonnen, gingen ze al snel de hele wereld rond. Oui, si, yes, jawohl, die gebroeders van Toor. Muziekmakend, moppetappend, acrobatisch toerend, in menig circus of arena lieten ze hun sporen na. Eerst als de Melton Brothers en Crocsons. In 72 onder een welbekende naam. Onze acrobaten, allemaal magisch. Wat duurde het lang. Keerden 3 jaar later eindelijk terug in Nederland. Onderwijl had Rudy Karel de clown en meer talent in hen ontdekt. En werden er vele teksten voor coryfeeën geschreven. Met dank aan Sinterklaas ontstond de Plaaggeest. De eerste serie van Bassie en Adriaan in een reeks van 9. En 1, 2, 3, zo is het maar net. Die domme clown, die is niet gek. Met Robin de Baron en vlugge Jaapie werden ze volop herkend op straat. Ze speelden in Carré, maakten een film en met als klapper die reis door Amerika. En dan, natuurlijk, als finale, een tentoonstelling en de gebundelde memoires. Met recht kan worden gezegd dat dit een reis voor verrassingen was. Een schitterende carrière voor 2 top-entertainers. Want wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Get it. of us. She leaves with me or stays with him. Him, him, what's she gonna do about him? She's gonna have to do without him or do without me. Me, me, no one gets to get it for free. It's me. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We've only just begun to live. White lace and prom. A kiss for luck and we're on our way. We've only begun. Before the rising sun, we fly. So many roads to choose. We start. Where there's room to grow. And yes, we've just begun. En dan zeggen ze dat het liftmuziek is. Nou, daar ben ik helemaal niet mee eens hoor. De Carpenters hier in De Late Avond met We've Only Just Begun. En Rupert Holmes ervoor met Him. We gaan het zo meteen hebben over de textielbiennale in Rijswijk. Maar eerst nog iets moois van de Frank Boeien Groep. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee. Ik heb gebeld, ze weten ervan. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Kom, we gaan, trek je jas aan, anders wordt het te laat. Kom eens hier, ik hou je vast, ik laat je nooit meer gaan. En ik vertel je een grap die je laat huilen van de lach. En we vergeten de blikken van de mensen. Doe net alsof het niet zo is, alsof het niet zo is, alsof het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon verder leeft, alsof ze gewoon verder leeft, zelfs als het niet zo is. Frank Boeien. En zijn groep natuurlijk. Zeg me dat het niet zo is. We gaan het hebben over de textielbiennale. Tot en met 24 september 2017, dus nog een paar maanden of twee maandjes, hè, vindt de vijfde Rijswijk textielbiennale plaats. Dan zullen 24 internationale kunstenaars beeldende kunst tonen van textiel. Beproefde textiele technieken als weven, breien en borduren, gecombineerd met fotografie en digitale procedés, worden ingezet om maatschappelijke en politieke, maar ook persoonlijke thema's uit te dragen. Krachtige boodschappen over onder meer onderdrukking, terrorisme, ouderdom en gender worden verpakt in zacht textiel. Kunst die vragen stelt, vragen die niet direct beantwoord hoeven te worden. Stof tot nadenken dus. Je hoort meer in een bijdrage van Evelien Lampfen. Kunsthistoricus Willy Atema is hier. En als Willy er is, dan hebben we het altijd over uittips, culturele uittips moet ik zeggen, in de regio. Welkom Willy. Dankjewel Evelien. Leuk dat je er bent. Je bent niet alleen kunsthistoricus, maar je hebt ook je eigen kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde. Ja. Dus leuk om dat er nog even bij te zeggen. Ja. Jij hebt weer een hele leuke uittip. Ja, ik ben geweest in Rijswijk naar het museum daar. Het ligt daar heel mooi in het centrum, vlak bij de Oude Kerk. En daar is ieder jaar een biennale. Om en om is dat textiel of papier. Ik wou zeggen, een biennale. Ja, is om de twee jaar. Dus het tussenliggende jaar is er een andere biennale. En het is dus afgewisseld papier of textiel. Dit jaar was de textielbiennale. Is er de textielbiennale? Mm-hmm. In mei begonnen tot eind september. Ik ben zelf ook weefster. Dus textiel heeft van oudsher mijn grote belangstelling. En dat is werkelijk heel mooi om dat daar te zien. Textiel, handenarbeid, dingen die vrouwen doen. Evelien, daar gaan we niet over praten. Dat altijd toch nog een beetje stoffig, meuter imago heeft. Hè? Textiel is echt compleet een volwassen uiting geworden in de beeldende kunst. Er worden echt fantastische dingen gemaakt. En die biennale, zowel dus de textiel als de papier, is echt iets wat mensen zouden moeten zien. Dat is de zomeractiviteit voor het museum in Rijswijk. Het is een oud gebouw. Maar er zijn nieuwe gedeeltes aangebouwd ook. Dus je komt binnen naar de kassa. Prachtige winkel. Echt ook helemaal gespecialiseerd in boeken over textiel, CQ papier. Nou, dan kom je in een nieuw bouwstukje aangebouwd. Die is glad en kaal en wit natuurlijk. En dan ga je via een loopbrug naar het oude gedeelte, Tollenshuis. En daar dan tussen de tapijten en de lambriseringen en nog schilderijen waarin de mannenbroeders wat somber kijken, hangen dus de meest prachtige moderne uitingen van textiele kunsten. Nou, dat klinkt in ieder geval als iets wat je echt moet gaan zien. Ja. Maar wat is de rode draad in deze textielbiennale? Het heeft wel een thema, maar... Politiek en kunst. Ja. Verbonden met elkaar door draad? Ja. Kunst is niet meer laag pour laag. Kunst is niet meer kunst omdat het nou één keer iets is wat mensen maken. Kunst heeft ook wel duidelijk een relatie met het heden, het verleden, mogelijk naar de toekomst. Dus zo'n thema is altijd wel heel leuk. Dan zie je ook hoe de maatschappij nu mensen bezighoudt en ze daar een uiting gaan geven. Dat is niet zo dat je dan denkt van jemig, ik loop er op een manifestatie of moet ze nodig. Zo is het ook niet, maar zo'n thematisch ding, ja, dat is toch altijd wel heel sprankelend. Ik was zelf erg getroffen bijvoorbeeld, dat is dan niet zozeer politiek als wel zorg. Maatschappelijk betrokken misschien? Ja, maatschappelijke betrokkenheid. Er hing een prachtige serie over een kunstenares die haar moeder had uitgebeeld terwijl ze wegglijdt in een dementie. Hmm. En om dat dan uit te beelden in een materiaal, dat is gewoon heel spannend om dat te zien hoe dat gebeurt. Het verdwijnen van de het verdwijnen van die levendigheid, van de kleur eigenlijk. Daar was ik erg door getroffen. Het is over het algemeen vrij groot werk, vrij monumentaal werk. Het is niet klein en gekriebel, maar heel aardig dan ook weer dat je echt typisch bijvoorbeeld feministische dingen ziet. Pussy Riot wordt dan uitgebeeld in een heel ummelig, zou je haast zeggen, breiwerkje. Dus dan komt er een heel politiek statement, wat die meiden toch maken natuurlijk, wordt dan uitgebeeld in een heel oma-achtig werkje. Dus dat contrast zit er ook in. Dat je de textiel die zo heel modern kan zijn, dat je die weer naar die beginfase toe brengt. Zijn kunstenaars uit de hele wereld. Ja, hè? Het is internationaal. Er zijn eigenlijk geen Hollanders bij. Dat vind ik wel heel jammer. Maar goed, die hebben of niet ingezonden. Of ik weet niet of er een ballotage is of een keuring is. Dat weet ik eigenlijk niet. Geen Hollandse kunstenaars of kunstenaars ook. Want er waren ook heel veel mannelijke inzenders. Textiel is niet meer voorbehouden aan vrouwen die dat maken. Het is in die zin modern, zeg maar. Want dat kun je van keer naar keer wel constateren. Er werd nu heel veel op gewerkt met digitale druk. En daarna werd die ingevuld met steken of draden of laagjes ervoor. Het is een beetje lastig te duiden. Mensen moeten maar gaan kijken, denk ik. Nou, dat lijkt me ook. Dat gaan we dan doen. We gaan naar de Textielbiennale in Rijswijk. Met dank aan Willy Atema. Graag gedaan. Can't You are my daily sunshine, you are my is what you are. The only one I'll ever want for mine. That's what you are. You are my everything. You are my daily sunshine. You are my evening star. Everything I'd ever hoped to find is what you are. Everything I ever want for mine is what you are. Een prachtig nummer van, natuurlijk, Dolly Parton. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond op maandag. Morgen is er weer een nieuwe Late Avond. Ik hoop dan dat je er ook weer naar luistert. Wij zijn er om 11 uur. En we hebben ook weer lekkere muziek voor je. Hier via jouw lokale omroep. Kijk intussen op onze website www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. Of volg ons op Facebook en dan weet jij als eerste wat de inhoud is van de show. Zo rond 3 uur in de middag. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Welterusten voor zometeen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Wat ons betreft, graag tot morgenavond vanaf 11 uur. Dan zijn wij weer hier helemaal paraat.